idea. Quale idea? Attento lei, lunga la sala, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa, in cambio tu che dai? Ho sé, és una imatge força patètica, la típica del... el típic tio aguanta barres, però és la que hi havia. Pino D'Angeo, Maco a la idea, 1980. Ara marxem a 1981 amb una formació que era més ben bé del 70, però en el 81 ens va portar aquest Let's Groove, el títol. I ells eren els Earth, Wind and Fire. Thank you. Gran Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Ara és el torn d'Ultravox amb el tema de Him, original de 1982. Segurament vosaltres el coneixeu de la versió de 1994, versionat per Caballero. El tema de la formació Ultravox, el tema Him, 1982. I era un tema realment preciós. A la vegada que intens, 1983. És el Send Me an Angel, de la formació Real Life. En aquest cas, la versió extesa Dance Mix. We'll be right back.

avançant poquet a poquet i ara anem a sentir una de les formacions que van sonar força poquet, però que van aportar bona música. Era la formació Information Society, que en el 85 ens portaven aquest Running. Steamy night alone, I wait for you. dir que d'aquesta cançó que van treure en l'any 85, en el 2002 van treure una versió dance que va millorar moltíssim. Però les veus eren les mateixes, eh? Va, anem a posar-li una mica de ritme i ens anem a 1986 amb les Bangles. Elles ens porten el mític Walk Like an Egyptian. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Original d'Elvis Presley, que va publicar en 1972, que després van produir els Pet Shop Boys per Liza Minnelli i que ells mateixos van produir per si mateixos. És el Always on My Mind, 1987. Pet Shop Boys, Always on My Mind, Disconnected Mix. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely us he explicat un tema de 1987, aquest que esteu sentint, l'Always on My Mind, versionat per Pet Shop Boys, però el tema original és de 1972, de la veu del gran Elvis Presley. I tot ve d'una producció que li van fer els Pet Shop Boys a la Liza Minnelli. Va, ens n'anem a algo més tranquil·let, a un tema de 1988, amb els Roxette i aquest Listen to Your Heart. les ràdios limitat ve a 91.6 FM. I anem posant fin a l'agulla, ens plantem ja 1989 i ho fem amb el tema de Guru Josh, amb l'Infinity. Tema que s'ha editat posteriorment i que fa uns quants anys, en el 2007, es va fer molt, molt popular de nou. Però que sapigueu, l'original és del 89. Acomiadant d'un tema que s'ha fet famós o s'ha recuperat en el món dance fa poquet, recuperem en el 2007 recuperem un tema que es va fer doncs famós de nou en el 2006 i que hem sentit fa molt poc en el 86. Era de les Bangles, el Walk Like an Egyptian. En aquest cas, la formació XSS el va versionar en format dance. Nosaltres ens acomiadem amb aquesta versió fins al proper IT. Fins llavors us deixo amb la bona música. Adeu! مرسوم وكي لنقص لك انا في مركز المدينه بنسوق بتشوف ناس مبسوطه شيشه عشان محشي ولحم مش وبص بالك ما تنامش امشي معايا على الاهرام وروح لا صحراء والنيل وبرضه مين موجود على السعيد I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.